Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün esas olarak savaş kapıda sınırda gibi manşetlerle de gazetelerin ele aldığı bir tezkere meselesi de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezkere veya tezkereler muhtemelen kapalı oturumda görüşülecek deniyor. Açık tehdit olduğundan ötürü IŞİD'in Kobani'ye 4 kilometre mesafede olduğu yolunda 4 kilometre mesafeye yaklaştı. Can Hasasu imzalı bir El Cezire haberi var. Demirtaş'ın Kobani'ye geçip bugün el ele verme günüdür dediği haberi var. Ve bütün gazetelerde de aşağı yukarı bu tezkere meselesi üzerinde konuşuyorlar. Bir de Başbakan'ın yaptığı açıklamalar var. Yani IŞİD koalisyonuna katılmak için şartlarını açıklamış. Bunlar üzerinde biraz sen de oralardaydın. Biraz evet. Konuşalım. Evet, hafta sonu ben de Barış Meclisi heyetiyle birlikte gittim. Daha doğrusu Barış Meclisi adına bir heyet olarak gittik. Suruç ve Kobani'de gözlemlerde bulunduk. İşte çeşitli görüşmeler yaptık. Şimdi tabii savaş kapıda denince meseleye nasıl bakıldığına dair de bir soru ortaya çıkıyor. Savaş aslında şu an var, kapıda falan değil. Yani bir noktadan bakınca bu savaş Türkiye'nin dışında bir savaş olarak görülüyor. Bu daha çok işte Suriye'yi, Kürtleri, Türkiye'yle, Türkiye'de sınırın öte yakasında olduklarında tamamen uzak ve yabancı bir ülkenin meselesi gibi görme anlayışının bir sonucu oluyor. Oysa oradan baktığınızda yaşanan her şey aslında Kobani diye uzak bir yerde değil, bizatihi Türkiye'nin içinde. Çünkü zaten Kobani uzak bir yer değil ve zaten o sınır orada yaşayan insanlar için anlamsız. O nedenle savaş zaten var ve 2 yıldır da var. Hem Suriye'deki savaş her boyutuyla Türkiye'yi ilgilendiriyor ama sınırda Kürtlerin yaşadığı bölgede yoğunlaştığında ise bu Türkiye'nin bir meselesi haline geliyor. Yani savaş içeride, hani kapıda falan değil, oraya gidince bunu çok daha açık görebiliyor insan. Bütün Suruç çevresi, Suruç Kobani'nin bu tarafı, yani o demiryolu hattının üst tarafı, Türkiye sınırında olan bölge, bunlar bitişik tabii. Birbirlerinden bir farkı da yok, bir bütün oluşturuyorlar. Araya sadece tel örgü girmiş. Oraya gidince, çıkıp işte tepelerden bakınca mevzileri karşılıklı görüyorsunuz. Ve insanlar ayaktalar tabii. Her tarafta çeşitli çadırlar kurulmuş. Bu savaşla ilgili gelişmeleri takip etmek ve hatta bir parçası olmak için kurulmuş. Yani parçası olmak derken, diyelim IŞİD'e bir geçiş yolu açılması ihtimali, IŞİD'e bir yardım gitmesi ihtimali söz konusu olduğunda oradaki insanlar müdahale etmek için hazırlar. Yani insanlardan kastım oradaki Suruçlu, köylüler, işte Suruç dışından, Urfa dışından, Kürt illerinin birçoğundan gelmiş insanlardan söz ediyorum. Ve çıkıp tepeden baktığınızda da aralarında 1 kilometre bulunan 2 mevzi görüyorsunuz. Bir tarafta IŞİD, öbür tarafta YPG. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mevzi, siper savaşlarını hatırlatan konumlanmalar, manzaralar var orada. Gece olunca da yoğun karşılıklı ateş başlıyor. İşte o ateş Suruç'un içine de düşüyor. daha doğrusu sınırın bu tarafına Sırıuç'un köylerine de düştü. Havan topları Kobani kent merkezine de düşüyor. İnsanlar ölüyor. Dün 3 insanın öldüğü açıklanmıştı. Kısacası hani bu özetlemeye çalıştığım manzara şunu gösteriyor. Bir savaş var ve bu savaşın zaten içindeyiz. Yani burada kendimizi onun çok uzağında hissediyor olmamız bir yanılgı veya bir başka algı. O algı sorunlu. Çünkü dediğim gibi Kürtler açısından, Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından bu savaş buranın dışında değil. Mithat Bey, evet. Sınırdaki Türk güvenlik güçlerinin tutumuyla alakalı epey bir haber geliyor. Hayatını kaybeden insanlardan da bahsediliyor aynı zamanda. Onların evet. Tutumu ve tavrıyla alakalı olarak ne söyleyebilirsiniz? Tabii orada da şu var. Hani bir yandan sınırın belli noktalarında yoğunlaşma var. Sınır boyunda insanlar orada toplanıyor, belli merkezlerde toplanıyorlar. Bazı yerlerde hani bir sorun çıkmıyor. Asker de var. İşte biraz daha uzakta zırhlı araçlarla falan gelmiş, bekliyor orada diyelim. Fakat bazı gösterilerde çok sert müdahale edildi ve çok sert tartışmalar, işte çatışmalar diyeyim ama çatışma değil, müdahale esas itibariyle yaşandı. Bu da çok öfke yaratıyor. Zaten Türkiye devletinin ya da hükümetinin herhangi bir sert, bu tür sert bir müdahalesi yarattığı etki, daha doğrusu etkisinin kat kat üstünde öfke yaratabiliyor. Küçük bir müdahale büyük bir öfke yaratabiliyor. Büyük müdahaleler de oldu, sert müdahaleler de oldu. Aysel Tuğlu'nun taş atmak durumunda kaldığı sahne öyle bir müdahalenin sonucuydu. Aysel'le ilgili de konuşmak gerekiyor. Kendisiyle de görüştüm zaten. Yani orada da kendileriyle de, HDP milletvekilleriyle de, DTK temsilcileriyle görüştü. Yani ben de vardım. Uzun uzun da bunları değerlendirdik. Bir sohbet ayrıca Aysel Tuğluk'la bu meseleyi de konuştum hani kendi sohbetimizin parçası olarak. Hani burada hiç şüphesiz bu bir öfke ile karşılanıyor. Şundan öfke daha da büyük oluyor. Bir defa IŞİD'in bugüne kadar gelmesinde, işte güçlenmesinde Türkiye'nin Suriye politikasının çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor insanlar. İnanmaları için de epeyce sebep var zaten. Bunun dışında ya da bunun uzantısı bir başka politika, PYD'yi ve YPG'yi zayıflatma, kıskaca alma politikasıydı. Bu da Suriye İç Savaşı'nın başından beri Türkiye'nin izlediği politikaydı. Bir yandan IŞİD'i güçlendiren politikalar, bir yandan PYD ve YPG'nin güçlenmesini engelleyen politikalar. Şu an Kobani kuşatmasında Türkiye'nin politikalarının, ya bu politikalarının çok önemli rolü olduğu duygusunu, algısını, görüşünü yaratıyor. Bir bunun üstüne sınırda bu tür müdahaleler olduğunda ya da ilçede sonuçta bu tür müdahaleler olduğunda, küçük olsa bile müdahale, ki büyük müdahaleler de oldu diyorum tekrar. Öfke çok sert oluyor, büyük oluyor ve bu da anlaşılır bir şey. Evet, şimdi ben de şöyle bir kısaca özetlemeye çalışayım elimizdeki şeyleri. Yani Bakanlar Kurulu IŞİD için yaptığı toplantıya ara verip özel güvenlik zirvesi gerçekleştirmiş. Evet. Ve Türk askerinin sınır dışına çıkmasını, yabancı askerlerin Türkiye topraklarını kullanmasını öngören bir güvenli bölge oluşturması filan söz konusu. PKK yine terör örgütü olarak anılıyor. IŞİD de terör örgütü olarak yer alıyor. Bir, Suriye'ye giriş için bir tezkere şeyi var. İkincisi, IŞİD'in Kobani bölgesinde YPG güçleriyle savaşıyor. Suriye'nin kuzeyinde, işte burada IŞİD üyeleri ve Türkiye'deki Alanyurt köyünün karşı tarafına ilerleyerek merkeze 4 kilometre kadar yaklaştı. Çatışmalar ve savaş devam ediyor diyor. Evet. Hatta dramatik şeyler de var. Çok 14 yaşındaki oğlunu aramak için sınırı aşıp Kobani'ye giden bir annenin hikayesi var. Fesih Ergün'ün annesi 50 yaşındaki Kıymet Ergün, PYD'ye katıldığını ileri sürdüğü oğlunu bulmak için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kobani'ye gitti diyor. Bir de iki de şey var, bunları eklememiz lazım. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin tüm halkları bilmelidir ki bugün el ele verme günüdür, Kürt'ü yalnız bırakma günü değildir diyor. İki haftadır da bu Kobani'deki IŞİD kuşatmasına direnen PYD'nin eş başkanı Salih Müslim de dünyaya bir kez daha acil yardım çağrısı yapıyor ve destek olabilecek herkesten silah talep ediyor. IŞİD kente girerse her şeyi yok edecek, çok sayıda insan şehit olacak diyor. Bir de gizli haberler var. İşte Süleyman Şah Türbesi'nin kuşatıldığına dair tezkerenin gerekçesinde güvenlik riskinin arttığı, hatta bunun bir Yeni Şafak yazarının da yazdığı, Yurt Gazetesi'nde de öyle bir şey var. Çetin Erçel. Çetin'in IŞİD'i kuşattığı Süleyman Şah Türbesi'ni diye tezkereden hemen önce konuşulması, yazılması manidar deniyor. Nasıl bunları başlık başlık anlatayım. Evet. Bir defa yani bunlarla ilgili başlıklar alt halinde kısa kısa bilgi vereyim, değerlendirmelerimi paylaşayım. Çünkü konu çok karmaşık, uzun, süremiz de fazla değil. Şimdi birincisi IŞİD, evet, Kobani'yi sarmış. Şimdi bunu daha önce hep konuştuk, evet, ama tekrar hatırlatalım. Kobani, Kürtlerin yaşadığı Batı Kürdistan diye ya da Kuzey Suriye diye bildiğimiz bölgede yaşayan, hani Rojava adlı bölgenin ortasında bir yer Kobani. Ve Suriye'deki bu yerleşim, göç, zorunlu göç vesaire politikaları dolayısıyla Bağız döneminde Kürtlerin bir arada yaşadıkları, daha doğrusu yoğunluklu yaşadıkları bölgelerin aralarına işte Arap nüfus da yerleştirilmiş. Şimdi güneyinde, pardon, kuzeyinde, batısında ve doğusunda Arapların yaşadığı ilçelerin bulunduğu, güneyi zaten daha çok öyle, kendiliğinden öyle bir bölge. 450-500 bin nüfuslu bir bölge. Ve üç koldan kuşatılmış. Güneyden, doğudan ve batıdan IŞİD ağır silahlarla geliyor. Musul ordusundan, Musul'da elde ettiği Irak ordusundan ağır zırhlı silahlar var elinde. Yine Suriye ordusundan elde ettiği silahlar var ve silah piyasasından elde ettikleri var. Şimdi PYD'nin elinde anti-tank silahları bile yok. En ağır silahları işte Doçka diye tabir edilen silahlar. Buna rağmen çok güçlü bir direniş sergiliyorlar. 16. gününe girdi. Şimdi Kobani halkının büyük bir çoğunluğu Kürt. Çok az bir Arap nüfus var, çok az. Onlar da belki gitmişlerdir, bilmiyorum. Bunun dışında tabii ki diğer halklardan da insanlar var. Ama Kobani'nin çok büyük çoğunluğu Kürt, diğer halklardan insanlar da, işte Ezidiler var bir miktar, Süryaniler var. Şimdi bunun anlamı şu, tabii ben PYD yetkilileriyle de görüştüm Kobani'ye gittiğimizde, PYD merkezinde. Doğudan 5 kilometre yaklaşmış şehre IŞİD, batıdan 10 kilometre, güneyden de 8 kilometre. Bu süre, bu mesafe azalabilir ama çok güçlü bir direniş sergiliyor PYD gerçekten, YPG. Şimdi eğer Kobani'ye girerse ne olur sorusunu Bakan Faruk Çelik'le de görüştük. Kendisiyle işte Mürşit Pınar sınır kapısında bir 15-20 dakika kadar bunları konuştuk, kendisine bunları anlattım ben. Ne olacak sorusunu da çok net bir şekilde açıklamaya çalıştım Faruk Çelik'e. Hükümete de, güvenlik zirvesine de aktarılmasını rica ettik. Şimdi şehre yaklaşırsa büyük ölçüde şehir boşaltılacak. Yani siviller boşaltılacak ve sınırın bu tarafına gelecek. Bu birkaç yüz bin, yani 200-300 bin insan demek. Evet. Bunun Bunun dışında şehir savunulacak. PYD çok açık ve kararlı söylüyor. Şehir içi çatışma başladığı anda her gün onlarla ya da yüzlerle ifade edilen ölü gelecek. Bu ölülerin sayısı arttıkça patlamalar olacak Türkiye'de. Yani Kobani'de her gün yüzlerce kişinin öldüğü bir kent içi savaş yaşandığında bunun Türkiye'deki Kürtleri kökten derinden sarsmaması, buralarda yankı bulmaması mümkün değil. Bu Türkiye'nin tam içinde olduğu ve çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir savaş. Türkiye'nin içinde olması devletin bu savaşta taraf olup olmamasıyla ilgili değil. Dolayısıyla IŞİD kente gelirse, orada Arap nüfus olmadığı için kendisinin yönetimde, hani öyle orayı yönetmede toplumsal tabanı vesaire diye söylenen şeylerin hiçbiri olmayacak. Mesela Tel Abyad Akçakaya'nın karşı tarafı. Orada IŞİD var ama orada Sünni Arap nüfus var ve IŞİD'in varlığıyla ilgili fazla bir sorunları da yok. Destek veriyorlar mı peki? Kim? Oradaki Sünni Arap nüfus. Tabii ki destek veriyoruz. Başka türlü nasıl yönetsin ki? Yani bu zorla işgal ederek. Şimdi Kobani'ye yönelik olan işgal harekat. Çünkü burada Kürtleri sürerek ya da öldürerek veya işte baskı altında tutarak yönetmeyi hedefliyor. Stratejik bir hamle yapıyor. Nasıl Şengal'e girdiğinde Şengal direndi ve Şengal'in bu direnişi katliam olarak geri döndüyse kendine, hani dünyaya, insanlığa, aynı şey Kobani'de olacak. Şimdi Kobani'de olan biteni anlatmakta zorlanıyor insanlar batıya ve bir kızgınlık da burada var, onu da söyleyeyim. Şimdi ben çok çok fazla insanla konuştum. Mesela işte oturmuş bir şeyler yerken Urfa'da bir esnaf geldi, bunu anlattım zaten basında da sosyal medyada da uzun uzun yer aldı, konuşuldu. Şöyle bir sahne. Arkadaşlar işte yemek yerken bir yan taraftan esnaf geldi, bir Kürt esnaf. Dedi ki hocam, batıya, Türklere şunu anlatın lütfen. Türkler için Çanakkale neyse Kürtler için Kobani odur. Biz nasıl gittik orada öldüysek, baksınlar anıtlara kaç 100 bin Kürt'ün ismi var. Onlar da gelsinler burada bizim yanımızda dursunlar. Şimdi Kobani'nin düşmesinin bizim sınır boyunda ve içeride yaratacağı etkileri çok çarpıcı anlatıyor. İnsanlar ayakta orada, her yerden gelmiş insanlar sürekli olarak bu olayı takip ediyorlar. Kobani düşerse Rojava'nın diğer iki bölgesi, PYD'nin kanton dediği Afrin ve Cizire'ye saldırıya dönecek. Bütün Kürtlerle topyekün bir savaşa dönüşecek. Ve bunun Türkiye'nin içinde gerçekleştiğini düşünün. Yani sınır bir boş şey o. Yani zaten büyük ölçüde anlamsızlaşmış durumda, daha da anlamsızlaşır. Şimdi burada tabii PYD yetkililerine sorduk, ne istiyorsunuz? Bizim sadece silah ihtiyacımız var. Çünkü silahın girebileceği tek yer Türkiye. Çünkü kuzeyden başka bir sınır, bir kapı yok Kobani'ye giden. Savaşçı sorunu yok. Herkes, şehirde herkes silahlı Kobani'de. Yani kendisi silahlanmış durumda. Ve YPG'nin yeterince savaşçısı var. Sadece şey istiyoruz diyor. Yani bu ağır silahlara karşı savunma için silah istiyoruz. İşte antitank silahlar istiyoruz. Bunlar Türkiye'den geçebilir. Başka hiçbir yerden geçmez. Türkiye izin vermediği takdirde geçmez. Geçemediği zaman da bu şehir içi savaş ihtimali her gün yükselir. Ha, bir diğer seçenek tabii koalisyonun, IŞİD'in Kobani etrafındaki mevzilerini bombalamasıdır. O zaman şehre zırhlı araçlarla yaklaşmaları zorlaşır. ve YPG'nin direnişi karşısında da geriye püskürtülebilirler. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve işte koalisyon dediği o Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bürdün filan onlar bombalamadı mı bu IŞİD'i? Bu çok bir biz oradayken işte Kobani'nin Dışişleri Bakanı PYD'li İbrahim Kurdu ya sorduk bombaladı mı? Evet, doğu tarafında, Kobani'nin doğusunda ilk defa o gün, cumartesi günü iki tankı imha edilmişti. Ölüleri vardı IŞİD'in ayrıca. Şimdi ama görebildiğimiz kadarıyla etkili bir bombardıman yok. Başka yerleri bombalıyorlar. Mesela Rakka civarını bombalıyorlar. Şimdiye kadar Kobani'de IŞİD'i durduracak ya da çok sarsacak bir bombardıman olmadı. Şöyle de bir sorun var tabii. IŞİD Rakka'da vuruldukça güçlerini güneye doğru, yani Kobani'ye doğru harekete geçiriyor zırhlı araçlarını ve Kobani'ye bir an önce girmek istiyorlar. O zaman ABD bombalayamayacak diye hesap yapıyorlar. Çünkü kent merkezinde olacaklar ve siviller olacak. Evet, dolayısıyla Amerika zaten bu hesap çok doğru olamaz. Çünkü Rakka'da onu yapıyor bizzat. Yani sivillerin de bulunduğu yeri, çok sayıda sivil ölümüne yol açtı. Hatta doğrudur. Vurulan yerler mesela Kobani'ye geldiğinde Rakka'nın etrafındaki gibi değil. Rakka'nın mesela orada diyelim IŞİD'in bir karargahı var diyerek bombardıman yapıldı. Burada o da yok. Yani şunu demek istiyoruz. Evet. Şuraya, Kobani'ye girdiğinde bir de karşılıklı bir çatışma içinde olacaklar. Şimdi bu çerçevede, bu tabloydan bakmak lazım. Selahattin'in söylediği de doğru. Selahattin Demirtaş'ın, insanların söylediği de doğru. Benim gördüğüm burada bir savaş yokmuş gibi davranan insanların tartıştıkları meselelerin Kürtlerle, oradaki insanlarla hiçbir duygudaşlık içermemesi. Ve bir gözlemini daha söyleyeyim. Pek çok insan da söylüyor bunu. Batı'dan gelen insani yardım da yok. Yani şöyle, devlet işte bir yardım yapmaya çalışıyor. Fakat insanlar mesafeliler oradakiler. Devletin, AFAD'ın, şunun bunun yardımlarına. Yerel yönetimler daha çok organize ediyor. Orada belediye başkanıyla da, belediye yetkilileriyle de görüştük. Yardım koordinasyonuyla da görüştüm. İddia edildiği kadar büyük, Türkiye'nin iddia ettiği kadar büyük bir insan göçü yok. 15-20 bin civarında veriliyor bize rakamlar. Rakamların abartılmasının panik yaratma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Doğrusu ben de gezdim çadırları, o gelen insanların işte ağırlandıkları ya da yerleştirildikleri yerleri gördüm. Bir kısmını en azından. Zaten Suruç'a baktığınızda 100 bin, 130 bin insanın gelmiş olması mümkün değil. Bunu görürsünüz yani. Öyle bir şey yok. Ama 15-20 bin insan da az değil ve burada yardımlar sadece Kürt belediyelerinden geliyor bile denebilir. Bir tane hatta şehir mi, Başakşehir'i bilemedim şimdi tam, İstanbul'dan bir belediyeden yardım gelmiş. Yardım kampanyalarına ilgi yok. Yani sanki Türkiye'nin batısı Kürtlerle ilgili gelişmelerin çok da umursamıyor. Onlar ateş içinde olsa da umurunda olmuyor gibi bir duygu var. Çok yaygın bir duygu var. Ve bir kırılma zaten var. Yıllardır bu kırılmayı tamir etmek için çeşitli örgütler çalışıyor, insanlar çalışıyor, siyaset çalışıyor. Fakat bu kırılma her seferinde yeniden ortaya çıktığında daha derin oluyor. Evet. Yani daha derine gidebiliyor. Evet. Hem burada bir katliamla karşı karşıya Kürtler, katliam tehdidiyle karşı karşıya. Öbür yanda insanlar meleklerin kanatlarını, cinsiyetlerini tartışma anlamına gelecek şeyler söylüyorlar. Bırakılsa şimdi, yani PYD izin verse, DTK izin verse, bir değil binlerce genç karşı tarafa geçecek ki YPG saflarında savaşacak. Konuştum, bütün insanlar orada bekliyorlar. Yani birkaç kişisiyle bekliyor. Hatta birden kaçıp fırlayıp gidenler oluyor. dayanamıyorlar, kaçıp gidiyorlar. Çünkü IŞİD gibi vahşi nasıl katliamlar yaptığını herkesin gördüğü, bildiği ve elinde güçlü silahlar, imkanlar olan bir örgüt gelmiş. Belki 5 gün, belki 10 gün eğer böyle giderse. Kobani düşer diye kafalar da var. Kobani'nin düşmesi demek kent içi savaşın başlaması demek. Yani Kobani'nin içine girmesi demek. Ve o yüzlerce, belki binlerce insan ölecek. Peki süreyi de bitirdik ama bir son 30 saniye için bir cümle sorayım. Bu tezkerenin geçmesi halinde Türkiye'nin nasıl bir hareket tarzı izleyeceğini yani düşünüyorlar? Güvenli bölge vesaire, bunların hiçbirini ne PYD, ne PKK, ne Kürt siyaseti kabul etmez. Esasen Türkiye burada, bunu başka önümüzdeki hafta zaten tezkere çıkmış olacak ve son halini de görmüş, böylece kesin halini görmüş olacağız. O zaman değerlendiririz, daha ayrıntılı süre bittiği için söylüyorum. Türkiye'nin başka hesapları var, hükümetin başka hesapları var. Ve bu hesapların bir kısmı bana göre tehlikeli hesaplar. Yani sorunu Kürtlerle birlikte çözme gibi, soruna Kürtlerle birlikte, Kürtlerle diyalog içinde çözüm arama gibi bir niyetten uzak görünüyor. Ve bu da sıkıntı yaratır. Büyük sıkıntı yaratır, sıkıntıları katlayabilir. Hatta Türkiye'deki barış sürecini, çözüm sürecini de çok olumsuz etkileyebilir ki bugün zaten Öcalan'la bir görüşme olacağı söylemişti. Eğer ertelenmezse HDP heyeti bugün İmralı'ya gidecek, Öcalan'ın değerlendirmelerini alacak. O açıklamalar, eğer gelirse bugün bu açıklamalar, durumla ilgili çok önemli bir gelişme olacaktır. Yani önemli bir faktör de budur. Bakalım Öcalan'ın söyleyecekleri ne olacak. Ona göre bu sürecin iç içe geçmiş zaten. Kobani ile çözüm süreci artık iç içe geçmiş durumda. Bu sürecin seyriyle ilgili nasıl bir etki yaratacak, onları da önümüzdeki hafta konuşuruz. Tatsancı'ya çok teşekkür ederiz. Ben görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41